سورة الطه درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك أو ما روى استرقي إلى ما متعنا به آغي تاچ سكور کرد منغا باغي سرا أزواجا تلغوتا دلوتا جوڑوتا منهم ددينا زهرة الحياة الدنيا دانو ما اشتے دجوند دنیا لنفتنهم فيه دید پارا چی ازمیشو کو ددی پدے کی ورزق ربکا ورزق دربستا چی دے خیرون غوردے و ابقا امیشا دے. سنگا چی دے خبری زی کرو شو چی کتا پا حقا باندے نو دو حق نه انکار کول هغه خدا سدی چې په منګ باندې د عذاب دراتلو خطره پکار وی چې په منګ باندې عذاب راغلی وي. نو دا ولې چې ته ځان ته حق وای او دا رنګ منګ ته په باطل وای. نو پکار دی چې باطل له خو سزا ورکړی شي. نو دا خبره به کولی نو الله تبارک وتعالی او فرمایل چې پیغمبره په دې خبرو د دی د صبر نکار اخلا او کدی س خبری کئی ستا خلاف د حق خلاف خبری کئی نو باغ ټیم کې ستا کار داده چې ته زړه له آرام ورکولو د پاره د الله تبارک وتعالى ذکر او یاد هغه همیشه د پاره ساته. نو دغه رنگی تعلیم شو دا ارچا دا پارا چه سه قسم سختی و تکلیف در باندې راځي دا الله تبارک و تعالی ذکر و اذکار کی ځان مشغوله و انشاءالله زړه به دي مطمئنی. نو زړه ته آرام دا الله تبارک و تعالی په یاد باندې او دا الله په یادولو باندې راځي. نو ځکه ورته حکم وکړه وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. نو اوس په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې دی لد دنیا الله تبارک و تعالی مال دولت خایس او دارنگی اولاد دارنگی مختلف سیزونه ورکړی دی. نو اسنا چې یو مسلمان او یو اسلام والد او دین والا هغه دی سیزونه ته توجه وکړي بلکې په دې باندې ځان دوکه کول نه دی پکار ځکه چې دا د دنیا د سو ورځو نمایش دی او الله تبارک وتعالى په دې باندې دی امتحان کوي چې آیا څوک احسان منون کې دی او څوک سرکشي کوون کې دی. نو د دې وجې نه فرمایي ولا تمدن عینیک او ماړ وا سترګې الى ما متعنا به سترګې ستا الى ما متعنا به هغه ته چې سکور کړې د مونږه په هغې سره ازواجن جوڑو تا ٹولگو تا منهم ددینا زہرت الحیات الدنیا دا خو نمائش تا جون د دنیا دے د دنیا جون دا د سو رزو جون دے او دا مدام او بکا نلری. نو چکلا دا بکا نلری او د سو رزو جون دے نو پدے مانے دو کا کی دل ننی پکار لنفتنهم فیه دے دا پارا چی امتحانو کو د دې په دې سره ورزق ربک او رزق در رب ستا چې دی خیر و ابقا ورده او همیشه دی. کوم عظیم شان نعمتونه چې الله تبارک وتعالى تاسو لپاره مقرر کړی دي هغه د دې نه ډیر غټ دي. لکه وګوره الله تبارک وتعالى د دې په مقابله کې خپل پیغمبر د رسالت په عظیم درجه باندې او د پیغمبرای با غازیم درجه باندې الله تبارک وتعالى وګور خپل پیغمبر لدا درجه ور کړی وا. دارنګي د پیغمبرای سره سره الله تبارک وتعالى ولدا سی کتاب چې د دې کتاب مقابله تر د قیامت پورې څوک نشي کولې. الله د لدا سی کتاب درکو د دې نه پس وګورای چې هغه کمزوري د پیغمبر ډله ګڼلې کېدلا الله تبارک وتعالى د جنگ بدر په موقع باندې او ورسره بیا راځه تر د فتح د مکی پورې او د فتح د مکی نه پس بیا وګوره تر د خیبر او تر د کم کم زینو پورې د مدینې نه غیر چافیره الله تبارک وتعالى په فتوحاتو کې تاسو له کامیابی درکړه. او حتی دا چې د الله نعمت ته وګوره اسلامي امارت تاسو جوړ کو او د هغه ځای نه بیا نبی علیه السلام به خطونه لیکل باچهانو ته به خطونه لیکل د اسلام د قبلولو لپاره او د دې دین د حقانیت لپاره الله تبارک وتعالى چې تاسو له صدر کړی دي. او بیا د دین علاوه د دنیا هغه نعمتونه چې کوم خلکو تاسو سپک ګڼلې د دنیا په لحاظ سره دا غین الله تبارک وتعالى غنیمتونه واغستېدل او الله تبارک وتعالى تاسو له درکړه. دا الله خیر چې دی اغه ډیر لوی دی اغه د ارسنه اوچت دی الله تاسو له ډیر لوی خیر درکو. نو د دې وجینا دا الله ورکړه چې دی دا دغه نغوره ور دی چې څوک د دنیا د چا د سور از ژوند لپاره زیریږي او غی ته ګوري او دا همیشه دی ځکه چې کله مؤمن مسلمان د دنیا نه رخصت شي او د قیامت نه پس الله تبارک وتعالى خپل نعمتونو ته دننه کی هغه نعمت خو بیا د یوې ورځې نه دی او نه د شلو کالو نه د هغه وخت مقرره دی بلکې همیشه همیشه د پاره د الله نعمتونه همیشه دی. وامر اهلک بالصلات او حکم کوا خپل تابعدار ته اهل ستا ته تابعدار خپل ته بالصلات په کولو د منځ باندې واستبر علیها او کلک شپ دی عبادت الله تعالی باندې. لا نسالک رزقنا منګه نغواړو تا نه رزق نحن نرزقک منګه رزق درکو تا لرا والعاقبۃ للتقوا اخری انجام د پاره د پرزګارانو دی او انجام د نجات او انجام د خلاصی د پاره د پرزګارانو دی. څنګه چې الله تبارک وتعالى د رزق د نعمتونو خبره ذکر کړه نو چې کله الله تبارک وتعالى در باندې د خپل طرف نه چې تاله کوم رزق او تاله کوم درکې غغور دی نو دغه رنګ د الله تبارک وتعالى چې څنګه د نعمتونو بهتر دی نو دغه رنګ د الله تبارک وتعالى هغه دین کارونه کول او په هغه باندې استقامت اختیارول او د هغه د پاره خپل متعلقین او ته د استقامت تعلیم ورکول دا هم بهتر کار دی غوره کار دی د الله لپاره. نو د دې وجې نه وامر اهلک بالصلات حکم کوا خپل بال بچتا خپل تابعدار وتا په کولو د مانځ سره واستبر علیها او کلک شپ دی باندې. څنګه چې یو سړی بل ته دی او خبرې دعوت ورکي نو په خپل په کار دی چې په هغه دعوت باندې مضبوط ولاړي نو چې کله ته په هغه دعوت باندې ته چاله ورکای او په خپل په هغې باندې عمل کوونکې نو په بل کې د هغې دپاره ستا تابعداري او دارنګې د هغې عمل د کولو دپاره په هغه کې هم جذبه پیدا کیږي او دا عبادت چې دی دا الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی او الله تبارک وتعالى فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندي پیدا کړی انسان او پیری مگر د پاره د خپل عبادت. نو چې الله تبارک وتعالى کوم عبادت په موږ باندې خودي دي په کار دي چې داغه په خپل هم تابعداري وکړو په خپل بال بچ باندې هم داغه تابعداري خیال ساتو او دغه رنگ ور سره چې ستا متعلقین څومره خلق ته د پیغمبر د پاره ټول امت ته دعوت او دا رنگ د پیغمبر نفس اوس بل پیغمبر راتلون کې نشته هغه ذمہداری په دې امت باندې پرته ده چې تاسو به یو بل ته د الله تبارک وتعالى د دین رسونه کوي. نو څنګه چې ته خپل کوي دغه رنگ هغه خپل متعلقین چې ستا سمره دي هغه ته هم د الله د عبادت کولو د پاره دعوت او دارنگی تبلیغ ورکوا لا نسألوک رزقن منگنو غارو تانا سرزکان درزق پیکر چرتا پا دین مانے اثر انداز نش یعنی مطلب دا چه درزق وعدہ اللہ تبارک و تعالی کڑے دا او رزق اللہ تبارک و تعالی ورکی وما من دابت وما من دابت نشت دا زند سرنا الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ باین رزق دے اللہ پاک رزق ورکون کی دے او پرمائی وکا ایم من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها و ایاکم سمر زند سر دی چی غیز زان سر رزق بار کڑے ندے خو اللہ تبارک و تعالی والا رزق ورکی او تاسو لدر کئی نو دا دی وجینا منگ رزق در کو خو عمل چکم دے نو آغستاسو کار دے چی لازم بتاسو عمل کوئی عبادت پا کوئی والعاقبت للتقوا او انجام دا نجات چی دے او انجام دا خلاصی چی دے دا دا چا دا پار دے دا دا آغا چا دا پار دے چی غفر ازگاری دا اللہ تبارک و تعالی نیریگی وقالو ویدی لولا یأتینا ولن رازی منتا بی آیت من ربی پو موجزی سرا دا طرف در اخپلنا اولم تأتیهم آیا نورا غلی دیتا بینتو نخا ما فی الصحف الاولا آغا چی پو کتاب نوڑن بنو کدا وقالو اویدی لولا تأتینا لولا یأتینا ولن رازی منتا بی آیت من ربی موجزا دا طرف درب زمنگنا دا موجزا ولن راوری یرا نو کچر دا موجزا خولی وی نو بیا دی ایمان نراوڑلو گنجائش پا چکم دے بالکل نو پاتی شوی خو موجزا نخی نو چی موجزا نشی خودلی نو منگا سنگ ایمان راڑو نو فرمائی چی د دې پیغمبر خبر چې کوم دی الله تبارک وتعالى په مخکې کتابونو کې ورکړی او اولم تأتیهم بینه آیا نو راغلی دیتا نخا ما فی الصحف الاولى په هغه کتابونو لومبنو کې آیا هغه نشانی ولا کافی نه ده چې الله د پخوانو پیغمبرانو په جبه باندې او د پخوانو کتابونو په وینا سره الله تبارک وتعالى دې ته دا نخ را لېګلې و د پیغمبر چې دا پیغمبر برازي نو دا نخ د پخوانو کتابونو او د پخوانو پیغمبرانو د جبینا دا کافی نه و د دې لپاره دارنګي نشانه غواړي نو قران وګوره څومره پخپله څومره غټه نشانی دا ځکه الله تبارک وتعالى په سوره العنکبوت کې 51 نمبر آیات کے فرمائے اولم یکفہم آیا کافی نہ دی دا پارا انا انزلنا علیک الکتاب چ من نازل کڑے دے پتا بانی کتاب یتلا علیہم چ لستکی کی پدی مانے ان فی ذلک الرحمتا یقینن پدی کی رحمت تے و ذکر لقوم یؤمنون او پند نسیت دے پارا دا قوم چ ایمان راڑی نو پخپل قران دا یو معجزہ نہ چې تاسو نورې معجزې غواړئ او د دې معجزې قرآن چې دی د دې هیڅوک مقابله نشي کولی د داسې عظیم الشان نشانه نه پس دا خبره کوي چې څه نشانی موږ ته راوړي او موږ ته وښي نو آیا دا قرآن پخپله یو نشانی نه ده او دارنګې الله تبارک وتعالی پخوانو پیغمبرانو ته وګوره څومره معجزې را لېږلې وې او دارنګې قرآن الله تبارک وتعالى دے پیغمبر لے معجزہ ور کڑے دا نو آیا دا ول کافی ندی ولو ان اهلکناهم او کچری وی من چ هلاک کڑے وی دی لرب عذاب پازاب سرا من قبل مقدرات لو دے پیغمبر نا لقالو نو خام خاویل بدی ربنا اے رب زمنگا لولا ارسلت الینا ولد نرال اوراون لے گمنگتا رسولا پیغمبر ولی دی راون لیگ منگ تا پیغمبر پنتب آیاتی کا چی منگا تا بیداری کرو استاد آیاتونو من قبل ان ذل مخکد ذلیل کی دونا و نخزا او مخکد شرم دونا مطلب الله تبارک وتعالى وی کچری دیمه تبا کړی وی د دینه مخ کی چې پیغمبر مې نوی را لېګلې نو بیا به جړل چیرې تا موږ ته پیغمبر نه را لېګلې او موږ دې مخ کی تبا کړو نو د پیغمبر راتلل او دې ته د الله تبارک وتعالى د حق دین لار خودل آیا دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دې د فار د هدایت او د رهنمایي هغه سبب نه چې دې د لار اختیار کی نو کو پرس کوم نه را لېګلې او عذاب مې پیراوستي وي نو بیا به د پیغمبر د فار سکول بیا به د پیغمبر د فار ارمانونه کول چې کاش مونږ ته پیغمبر را لېګلې نو پیغمبر دراتلو نه مخکې مخکې مونږه تبا کړو مونږ لهړو مقرانه کړه الله پاک کوئی مکمل درکړي مونږه تاسو له هم جوان را کړې دي او الله تبارک وتعالى راته سات په سات باندې وخت په وخت باندې خودون کی بیان کوون کی اغی د دې خبرې ذکر او یاداش تازه کوي مونږ ته نصیحتونه کوي چې د الله تبارک وتعالى د دین او د الله تبارک وتعالى درالیګلی شوی قرآنی کریم او د الله تبارک وتعالى درالیګلی شوی پیغمبر تابعداری اختیار کوي ورنه وګوره کوم خلکو چې د عذاب په شکل کې عذاب په الله مسلط کړی وي او پیغمبر نه راغلی نو بیا به د دې خبرې ارمان کو چې ارمان ته پیغمبر نو پیغمبر مې درولې کو ستاسو هغه ارمان خو مې ختم کو سپکار دي چې دین خو اختیار کوي کنه نو اوس ستاسو کوم عذر پاتې دی نو د قران په موجودګۍ کې زمونږ کوم عذر دی چې به موږ بیا پیش کو قل تورته وایا کل متربسون هر یو انتظار کوي فتربسو هر یو انتظار کوون کې دی فتربسو نو تاسو انتظار کوي فستعلمون انظر د چپو بشی من اصحاب الصراط السوی چې څوک ته خاوند لارې نیغه و من اهتدا او څوک ته په هدایت باندې روان ګورو چې یار سبا کی انتظار کیو منګه هم انتظار کیو تاسو هم انتظار کوي چې آیا الله تبارک وتعالى سپه سلر علیږي او ډیر زردا چې پته بولږي د نیغې لارې والو به هم پته ولګي او د هدایت والو هم چې څوک په صحیح لاره باندې په هدایت باندې روانو د هغې به هم پته ولګي حقیقت په ښکاره شي د دې وجې نه حمزانی رحمت الله علیه وی فسوف ترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار ډیر زر به تا ته پته ولګي چې دا دوړه ستا د سترګو نه اوچته شي دا ګرد غبار د دنیا چې ستا سترګې بندې کړې دي او دا ګرد غبار ستا د سترګو نه لري شي او دا حقیقت سترګې د رڼا شي تا ته به پته ولګي چې ته په اسمانې سور وې او که ته په خر باندې سور وې زر به ته پته ولګي نو د دې وجې نه انتظار کوئ پته به ولګي چې څوک هدایت والا دی پته به ولګي چې څوک د نیغې لارې والا دی دا رنګې هر مسلمان چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین تابعداری کوي او په هغه لاره کې د تکم تکلیفونه او مصیبتونه څوک را رسي حق پرستی هغې د الله د حق مسلې او د حق دین او د قرآن او د سنت خدمت کوي هغې ته تکلیفونه خلک رسي او دا رنګې ګمراهان او مختلف قسم نسبتونه ورته کوي پته به ولګي چې څوک په سمه لار باندې و او څوک په هدایت باندې و ډېر زر به د دې خبرې پته ولګي ولا تمدن عینیک او ماړوا سترګې ستا الى ما متعنا به هغې ته چې څکه ورکړې ده مونږه دې ته په هغې سره ازواجا ټولګو ته من هم د دینا هغه چې څکه ورکړې ده مونږه په هغې سره ازواجا ټولګو ته من هم د دینا زهرت الحیات الدنیا دا خو خواهیس و نمایش د ژوند د دنیا دی لنفتنهم فیه دې د پاره چې ازمایش وکړو مونږه په دې کې ورزق ربک او رزق د رب ستا چې دی خیر و ابقا غوره دی او همیشه دی وامر اهلک بالصلاه حکم کوا خپلو تابعدارو ته خپل بال بچ ته په کولو د مانځه سره په عبادت بدنی سره واستبر علیها او کلک شه په دې عبادت باندې الله تعالی لا نسألک رزقا غواړو مونږ تا نه رزق نحن نرزقک مونږ رزق درکو تا لرا والعاقبة للتقوى او انجام د خلاصي چې دی او انجام د نجات چې دی د پاره د پرهیزګارانو دی. وقالو وای دی لولا یاتینا ولنازی منگتا بے آیت ولی رات لنکی منگتا بے آیت من ربی پو موجزی سرد خپل رب دا طرفنا اولم تأتیهم آیا نورا غلی دیتا بینا نخا ما فی الصحف الاولا آغا چپ کتاب نورم بنو کدا ولو ان اهلکناهم او کچریوی منگ چتبا کریوی دی لرا بے عذاب من قبلی پا عذاب سرا مخکد دینا مخکې دراتلو د پیغمبر نه لقالو نخامخا ویل بدی ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولدن نرا لیږه مونږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک نمونږ به تابیداری کړی وه د آیاتونو ستا من قبل ان نذل ونخزا مخکې د ذلیله کیدونه او د شرمیدونه. قل تو ورته ووایه کل متربس هر یو انتظار کوونکې دی پتربسو نو تاسو انتظار کوئ فستعلمون زرد چې پوه بشئ تاسو من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خاوند لارې نیغې ومن اهتدا او څوک دی په هدایت باندې روان. صورت کې د دې خبرې ذکر یې کو چې وګوره موسی علیه السلام ته قدم په قدم باندې تکلیفونه راغلي وو خو هغه د الله تبارک وتعالی د دین په باره کې دا غي مصیبتونو نا سستیا نو اختیار کړی د مصیبتونو د وجینا او د الله تبارک وتعالى د دین مسله کړی وا نو دا رنګي هر بیان کوون کې د الله د دین هغه سستیا په مسله کې نه کوي بلکې هغه د الله تبارک وتعالى د دین رسونه کوي. تاسو ګورئ نه چې موسی علی السلام څنګه د الله تبارک وتعالى د دین لپاره مقابله د هغه غټ کافر دا غغت لعین فرعون دا غ مقابله او دا رنگی دا غ د تابعدار مقابله کړي وا او دا رنگی صورت کې د دې خبرې ذکر او چوغو رازمایشونه پیراغلی او خود ځان د پاره ذمہ دار نو او دا رنگی تکلیفونه پیراغلی او خو ذمہ دار او د مصیبت اړول د ځان د پاره نو نو بل کم کجا دی بل کم سوکته چې هغه با اختیار منشي امتیازات تو صورت ممتاز او په ذکر د واقعی د موسی علیه السلام او د بیان د موسی علیه السلام او دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د احوال د قیامت.